राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 27 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे इतम स्वर्गाश्रम राम दोषों की कल्पना होती है, दोष आते हुए दिखते हैं, अपने में काम क्रोध लोभ मोह आदि दिखते हैं, वे अपने में नहीं है, वे आते हैं तो वो सजातीय में आते हैं, मानो मंद बुद्धि उनकी है तो उनमें आते हैं, मन बुद्धि के साथ अपने एक राय मानते से अपने में मान लेते हैं, अपना स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसमें है ही नहीं, सर्वता नहीं है, एकदम स्वाभाविक ही, कोई दोष नहीं है, कोई दोष आवे कैसे निर्दोष तो सुते सिद्ध है, स्वाभाविक ही चेतना अमर सहज सुगुराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमर शहर सुखराशि दोष अपने माने हुए और नहीं माना तो नहीं है अपने में है ही नहीं दोष हमारे तक पहुंचते नहीं क्या कारण कारण यह है कि दोष प्रकृति में है प्रकृति पदार्थ है मन बुद्धि अहंकार उसमें ये आते हैं उसमें आते हैं उसमें अहंकार वक्त अपने एकदम मानने से अपने में दिखते हैं अपना स्वरूप है परमात्मा का अपना स्वरूप है परमात्मा का तो परमात्मा में दोष हो तो अपने में दोष हो दोष है ही नहीं शायद सुगराशी शायद स्वाभाविक है सुगराश अपने परमात्मा का अंश है दोष सब प्रगति में होते हैं प्रगति सर्वता अतीत है शरीरस्थ हो भी कौन थे न क्रोधी न लिप्यते गीता में साफ लिखा है शरीर में स्थित हो भी कर्तृत्व नहीं आता लेप नहीं होता स्था थोड़ा दुर्लभ रहता है कहीं दोष साथ कोई संग होता ही नहीं कभी हुआ ही नहीं इस वास्ते आप ठीक तरह से समझे तो अपने में दोष नहीं है अपने निर्दोष दर्श होता है सिद्ध सब परमात्मा का अंश है अविनाशी है चेतन है अमर है सहज सुग्राशी अपने में संभव नहीं दोष अपने में दोष संभव नहीं है आ सकते ही नहीं सब सिद्ध है सबका बीच में जो स्वरूप है सबका असली स्वरूप है जो नित्य स्वरूप है और शरीर तो शब्द अनित्य है चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो सब अनित्य है और जो स्वरूप है सदैव नित्य है नित्य है वो निर्दोष है सदा ही सदैव निर्दोष है कोई सा दोष उसमें हुआ ही नहीं है नहीं होगा नहीं होना संभव नहीं है दोष प्रगति का कार्य है ये प्रगति से अतीत है गुणातीत कहलाता है गुणों से अतीत है गुण है प्रगति के सत्तम दसतम है गुणा प्रगति से होगा गुणा गुणे से वर्तन थे गुणा गुणे से वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे प्रकृति क्रिया पाना है गुण ही कर पाने प्रकृति गुण क्रिया होती है एक कर्तृत्व तो है अपने कर्तृत्व नहीं है कर्तृत्व भौतिक स्वीकार करना ही संसार है एक जन्म मनवाता है, न अपन वह करते तो है, न अपना बोल तो है, न करो ते न लेते थे, ऐसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, आम के साथ सुमित नहीं है, अहंकार है अपना प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन वो देवर अहंकार, ये आठ प्रकार की भेदवाणी अपना प्रकृति है, जीव है परा प्रकृति, परा प्रकृति पे कोई दोष पहुंचता ही नहीं, सारे दोष है, अपने में कोई दोष है ही नहीं, ये बात एकदम सच्ची है, सिद्धांत है, पक्की है, सच्ची है, एकदम बात ही सच्ची है, जितने स्वरूप है सब सब स्वरूप निर्दोष सब रूप परमात्मा का अंश है, वो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अवश्य सुराशी मात्र सावर जंगम जितने जीव है सबके सब निर्दोष है, दोष केवल माना हुआ है, वो मान लिया है, वो सत्संग है, ठीक विचार कर देगा तो है नहीं, विचार नहीं तो विचार नहीं, विचार नहीं आ दिया, विचार किए बिना दिखता है, जैसे मेरी दृष्टा का जो दिखता है, दिखता है जो सब दिखता है, विश्व दिखे तो विश्व पेड़ है जो आधा जल में है, और मेरे खड़ा है तो मेरे के गोड़ता ही पानी है, एकदम खड़ा है, विश्व है उसे है, उसकी छाया में छाया दिखती है, छाया में भी हिलता है, पानी हिलता हो ऐसे छाया में हिलता है, दिखता है प्रत्यक्ष पानी दिखता है, सब सूखा है बिल्कुल गिरा ही नहीं है, इसलिए जब हम जो दिखते दिखते वो भी है नहीं, मेरे तो भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप दोष अपने में दिखे तो ये पूछो, आप ये मेरे पर कृपा करो, एकांत में आप पूछो कि दोष कहाँ है, हमारे में दोष कैसे है, हरे को पूछना चाहिए, हरे का आप पूछो तो आप में दोष मिट जाएंगे, दोष है नहीं आप में, होते हो मिटते नहीं, मिटते वो होते नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है, बिना सत्संग ये बहुत दोष मालूम होते हैं, और सत्संग से ठीक है दोष दूर हो जाते हैं, तो दूर हो जाते हैं तो पहले से दूर है तभी दूर होते हैं, एक हो तो दूर हो नहीं सकते, सत्संग है तो दूर कैसा हो जाएगा, जो दूर है वो दूर ही है, और एक है वो एक ही है, परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा के साथ रहते हैं, आप स्वर्ग जाओ नर्क जाओ कहीं जाओ परमात्मा साथ में साथ रहते हैं, एकदम सही बात है, दोष हुई दोष की ताकत नहीं है साथ में, ये जो भोग की इच्छा है सुख की इच्छा है संग्रह की इच्छा है सुख देने की इच्छा है पदार्थों से अच्छा बना दिखता है सुख दिखता है पाने की इच्छा होती है, ये सब दोषों की जड़ है, ये सब दोषों की जड़ है, ये दोषों का सब दोषों की जड़ है, ये अपना में है नहीं, है ही नहीं, सब निर्दोष है, निर्विकल्प है, उसको कोई नहीं है, शरीर हो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे, न करते हो न कृतित्व होता है न लेप होता है, सही व्यस्त होता हो भी वो तो वैसा का वैसा ही रहता है, परमात्मा का अंश जैसा है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल मन बुद्धि में दोष आते हैं, मन बुद्धि के साथ में अहंकार के साथ में अपनी एकता कर देते हैं, एकता कर देते अपने में दिखने लगते हैं, अपने में दिखते हैं, विचार करो तो हट जाए, एकदम प्रति पकड़ी सच्ची बात है, एकदम किसद ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, अपनी चीज कोई नहीं है, अपने शरीर अपना नहीं है, ना स्थूल शरीर अपना है, ना सूक्ष्म अपना है, ना कारण शरीर अपना है, ना ऐसा कार्य अपना है। समाधि होती है कारण शरीर में होती है, उसमें मिथान होता है, उसमें सात सदी रह नहीं सकता, सदा ही सात परमात्मा रहते हैं, वो हमारे है, हम उसी अंश है, वे हमारे साथ है, हमारी एकता भगवान के साथ है, सदा ही सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक है, उनको एकत्र करना नहीं है, केवल अज्ञान से जीत है, इनको आप इनको समझो, समझने की चेष्टा करो। मेरी ये प्रार्थना है, आप लोग सुनते हो तो आप एकांत में मिलो और पूछो, ये बहम मिट जाएगा, ये अपने में दोष है, ये बहम है, बहम ये बहम मिट जाएगा, साफ अनुभव हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम निश्चित बात है, संसार की जिंदगी है ये सब दूर हो जाएगा। जैसे मिट्टी लगी हुई हो कपड़े के, कपड़ा सूख जाए देना पड़ेगा, चल वो मिट्टी सब मिट जाती है, वो है नहीं, उसमें है ही नहीं, सब दोष दूर हो जाते हैं, ये प्रत्यक्ष बात है, अनुभव की बात है, सबके जीवात्मा निर्दोष स्वतः है। उन्हें दोषों के साथ एक तक कैसे होगी, अपने प्रकृति के साथ में उनकी दोषों की ध्यान नहीं लगा रही है, परमात्मा के साथ एकता है, वो परमात्मा के साथ एकता है, वो भक्ति हो जाएगी, आप एक रह जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और इनको छोड़ने की क्रिया है सब दुनिया के लिए करे तो कर्मयोग हो जाता, सीधी साधी बात है, अपने में दोष नहीं है। आपको मैम हो तो ये प्रार्थना मेरी, आप पूछो तो सही कि दोष कैसे हैं, किस तरह से है, इसको ठीक से जानने वाले बता देगा, कैसे दिखते हैं आप में है नहीं दोष, ये तो आप ही जानते हो कि दोष आप में हो तो आप रहोगे तो दोष रहेगा ही, तो आप तो हरदम सत्संग करते समय रहते हो, दोष नहीं रहता है, दोष आगत तो हुआ आप में नहीं है, आप समझते हो हमारे स्वभाव में है, स्वभाव भी तो शुद्ध होता है, स्वभाव में स्वभाव को निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो, नहीं रहेगा स्वभाव में, तो स्वभाव में है नहीं, माना है, कोई दोष नहीं है हमें, काम क्रोध लोभ मोह कोई दोष ही नहीं, निर्दोषता का साफ अनुभव होता है, अपने में निर्दोषता का साफ अनुभव होता है, एकदम मेरे तो ये बात आती है मन में कि आप एक एक भाई एक एक बहन पूछ कर एकांत में ठीक समझ करके तो बिल्कुल दोष नहीं रहेगा, रह सकता ही नहीं, समय रहने की ताकत नहीं है, क्योंकि दोष अनित्य है, आप में नित्य और नित्य है, आप में नित्य का दोष है, सत्संग करते हो बैठे हो वहां पर दोष नहीं कोई, कौन दोष आगंतुक आगंतुक वो आगंतुक भी आप माना है प्रताप है, आप नहीं माने तो आगंतुक नहीं, अपने निर्दोषता का अनुभव करो, एकदम ठीक है, अनुभव है कि आप तरह तरह से धारण करते हो, जल मतलब सर कई तरह गए और किसी साथ किसी शरीर के साथ रहते ही नहीं, ना जल सर के साथ रहते, ना थल सर के साथ रहते, ना नवसर के साथ रहते, आप रहते कहाँ है, आप तो बदलते रहते हैं, मैं आप नित्य हो, ये सब अनित्य है, आपके सब है, बढ़ते बिगड़ते हैं, कल्पना उस सबसे अलग है, अलग है एकदम। इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। आप कृपा कर पूछो तो सही, जानकार लोग कैसे से पूछो आप और ठीक समझो। आपके भीतर में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि वास्तव में क्या बात है क्या, तो बहुत ठीक हो जाएगा, बड़ा लाभ होगा। मौका बहुत शुद्ध मिला हुआ, अभी अवसर बहुत बढ़िया आया है। ऐसा अवसर हर समय रहता नहीं। निर्दोषता का अनुभव है ना, निर्दोष है तो सही और निर्दोषता का अनुभव करो, निर्दोषता का अनुभव ठीक अनुभव हो जाएगा। आप में स्वरूप में दोष नहीं है, किसी के भी स्वरूप में दोष नहीं है, आप में दोष नहीं किसी में नहीं है। और अनेक तो अनुभव करने का मौका नहीं मिलता, आप वो भी मौका है। मैं बार बार कहता हूँ पूछो आप, पीछे पड़ जाओ दूर हो जाएगा। एकदम ठीक बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। वस्तु है जो गई तो दिखेगी, बिल्कुल निर्दोषता का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि निर्दोषता है, सदोषता है नहीं, नहीं है वो नहीं रहेगा, है वो रहेगा। आप थोड़ा से पीछे पड़ जाओ, इस बात को ठीक समझना है। ऐसे चटकर लगी दर्शन की मन में, आपको ऐसी मन में लगनी चाहिए, इसको देखे। कृपा करो मेरे कहने से ही करो, मेरे कहने से ही करो, देखो तो सही आप एकदम सच्ची बात है। आप में कोई दोष नहीं, निर्दोष आपका स्वतः स्वाभाविक स्वरूप है। स्वरूप दूसरे किसी को भी कहना हो तो निर्दोषता की तरफ दृष्टि रखते हुए ही कहना चाहिए, क्योंकि निर्दोषता स्थाई है, सदोषता तो भगत भगत रहती है। आपने स्वभाव को मजा, स्वभाव नहीं है, आगंत हुए। आप मान लेते हो तो स्वभाव में रहता है, तो स्वभाव शुद्ध जाएगा नहीं रहेगा उसमें। सत्संग से स्वभाव शुद्धता है, स्वतः स्वतः स्वभाव स्वभाव एकदम आपके खुद की बात है। स्वभाव विचार विचार करो, उपेक्षा मत करो, बेपर मत करो। ये मौका अभी मिला हुआ है, मनुष्य शरीर में भी सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती। उपनिषद आता है श्रवणाया विभव भी योन लभ्य, बहुत को सुनने के लिए भी नहीं मिलती और अभी अनुभव करने के लिए मिलती है सबके सामने, एकदम सच्ची बात है। आप पूछो पीछे पड़ जाओ, ठहरेगा नहीं, दूर ठहरेगा ही नहीं। आपका जीवन परम शुद्ध है, परम निर्मल है, सच है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् ये गुणों के कारण से गुणों के कारण गुण संघोष्य सदस्य नमस्कार। उस देश योजना में जनता गुणों का संग है, गुणों का संग किया उसे उर्दगत से सत्ता मध्य थे सदी राजसा अधोगत से थी तामसा, गुणों का काम से गुणों का आपका संबंध है, गुण है प्रकृति के। इस बात से बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल आप मैं हूँ नहीं कोई भी काम क्रोधवादी बिल्कुल आप दिल में ईश्वर अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी प्रणाम वो होता है कि नहीं अनेक दुनिया में जाते हो अभी बालक हुए जवान हुए बूढ़े हुए रोगी हुए निरोग हुए धनी हुए निर्धन हुए पर आप तो ही रहे ए बार से आप संग होते हैं आप तो वो कभी आप तो धनी होते तो आप रहे निर्धन होते आप रहे बालक होते आप रहे जवान होते आप रहे बूढ़े हुए तो आप रहे रोगी होते आप रहे अनरोग तो आप रहे आप तो कायम रहते हो ऐसे आप अलग हो ये तो सबका अनुभव है सबका अनुभव है। अरे मां जैसी परिस्थिति हो उसे मिल जाते हो हाँ हाँ मेरे आप बिल्कुल नहीं ले गए अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एव अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते एकदम भाति शशि एकदम थोड़ा सा ध्यान दिया पड़ता है बात सुबह क्यों बात तो है जो रहेगी जो नहीं होगी कैसे रहेगी जैसे है जैसे रहेगी है वास्तव में शुद्ध आपका शुद्ध रूप स्वतः सिद्ध है स्वभाव है अशुद्ध संग के कारण से दिखता है शुद्ध निर्विकार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।